Στα δυο σου μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο σου τα μάτια. Σατανά μακριά, Σατανά μακριά, Είσαι Σατανά. πάλι μπροστά. Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται και θες τη λογική.